ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz staje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza uwalnia mnie. Życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza uwalnia mnie. Monika Litka i Basia Trzeszylewska, Tamtą Song w szczęśliwej trzynastce do notowania 1684 listy przebojów trójki. 12 minut po godzinie 5 spoglądamy do kalendarza. Opiekują się pacjentami, pielęgnują chorych, podają leki, asystują przy operacjach, inne czuwają nad bezpiecznym porodem. Pielęgniarki i położne mają dziś swoje święto. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki jest obchodzony w rocznicę urodzin prekursorki i patronki zawodu Florence Nightingale, która w 1860 roku otworzyła w Londynie pierwszą szkołę kształcącą pielęgniarki. W Polsce święto nosi nazwę Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Położnym patronuje Stanisława Leszczyńska, podczas wojny uwięziona w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Za niesienie pomocy Żydom w warunkach obozowych przyjęła około 3000 porodów. Według raportu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z marca w Polsce maleje liczba pielęgniarek, między innymi ze względu na niskie wynagrodzenia i słabą rangę tego zawodu. Dodajmy, że przybywa natomiast pacjentów, ponieważ zwiększa się grupa seniorów i chorych chorobami cywilizacyjnymi. Pielęgniarki i położne upominają się o lepsze warunki pracy i płacy, a ich postulaty nie zmieniły się od wielu lat. W Polsce obchodzony dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Składamy najlepsze życzenia. 14 minut po godzinie 5. To ten tanc. Nie każdy szef. 18 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Polki coraz rzadziej decydują się na naturalny poród. W 1999 roku podwoiła się liczba kobiet, które wybierają operację. Jak czytamy w gazecie, 15 lat temu na cesarskie cięcie decydowało się około 18% przyszłych mam. Obecnie odsetek ten przekroczył 37%. Pod kątem liczby tego rodzaju porodów znajdujemy się w czołówce państw europejskich. Nie przekłada się to na równie dynamiczny spadek umieralności okołopłodowej. Lekarze podają różne przyczyny wzrostu częstotliwości stosowania cesarskiego cięcia. Jedną z nich jest to, że kobiety boją się porodów naturalnych i dlatego załatwiają sobie zabieg, mimo że oficjalnie może się odbyć tylko, gdy są ku temu wskazania medyczne. Rodzimy po cesarsku, o tym dziś Dziennik Gazeta Prawna. Z Rzeczpospolitej o tym, że blisko 80% rodziców, którzy posłali do szkoły sześciolatka, zrobiliby to jeszcze raz. Niemal 90% z nich uważa, że szkoły są dobrze przygotowane na przyjęcie sześciolatków. Takie są wyniki badania przeprowadzonego przez Pedagogium Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, o wiele bardziej krytyczni w sprawie przygotowania szkół byli nauczyciele. Blisko 30% z nich uznało, że szkoły nie są przygotowane do pracy z sześciolatkami. Nauczyciele narzekali na brak wsparcia drugiego pedagoga, zbyt ograniczoną przestrzeń klasy, brak pomocy dydaktycznych do pracy z młodszymi dziećmi czy niedostosowanie do nich łazienki. Sześciolatki i rodzice zadowoleni, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Z Gazety Wyborczej o tym, że blisko 80% tegorocznych maturzystów uważa, że dyplom uczelni wyższej nie gwarantuje dobrej pracy. Jednocześnie ponad 3/4 wybiera się na studia. Tak wynika z badań TNS Polska dla Gazety Wyborczej. Dziennik informuje, że tylko co czwartego pracującego studenta lub absolwenta interesuje to, czy zajęcie jest zgodne z wykształceniem. Odsetek ten bardzo maleje w grupie poszukujących pracy. 8 na 10 gotowych jest przyjąć posadę zupełnie niezwiązaną z kierunkiem studiów. Na co komu dyplom? O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. I jeszcze puls biznesu. O tym, że polscy pracodawcy są coraz bardziej sumienni w wypłacaniu wynagrodzeń pracowników. Choć ostatni rok był dla firm jednym z najtrudniejszych od początku transformacji, to zaległości finansowe pracodawców wobec załóg wyraźnie spadły i są jednymi z najniższych w historii III RP. Według danych GUS na koniec ubiegłego roku zaległości w wypłacie wynagrodzeń miało 847 podmiotów zatrudniających co najmniej 10 osób, o 150 podmiotów mniej niż rok wcześniej. Z zaległymi wynagrodzeniami w bieżący rok weszło nieco ponad 19 tysięcy pracowników. Gdy Polak mówi, że płaci, to płaci. O tym dziś Puls Biznesu. No a więcej z prasy, także zagranicznej, rozmów z komentatorami, publicystami, to po szóstej w porannej audycji zapraszamy do trójki, a zapraszamy w imieniu koleżanek i kolegów. 21 minut po godzinie 5:00, kalendarium muzyczne, a za chwilę będzie się działo. Wcześniej pan Kowalski. Prosimy bardzo. Jest niedziela, siedzę sobie przed domem, przez butelkę zerkam na świat. Słońce jakoś tak dzisiaj zielone, cisza taki zielony ma smak. Jest niedziela, świat usypia w upale, przed południem, a może po. W radiu leciał taki luźny kawałek, zaraz, zaraz, jak to szło. Zapomniałem, zresztą nie ma sensu sens. Jest niedziela, czas się nudzi wspaniale, sny spadają z moich rzęs. Młody ksiądz na rowerze mi przywiózł niezupełnie niewinny twój list. Długie nogi, wiatr, zgrabne nogi, szept. Wczoraj otworzyłaś mi. Piwo i cisza, tyle wstydu ukradłem znów ci. Całe szczęście, że twój ojciec nie słyszał, gdy skakałem przez okno w świt. Jest niedziela, kogutowi zwiedł grzebek, nawet pies dał spokój swym chłom. W radiu leci ten kawałek, co wtedy, gdy tak łatwo nam doszło. Jest dobrze ze znakiem zapytania. I któż może stawiać ten znak zapytania? No właśnie, Maruda Maruder za oknem dycha, opad atmosferyczny, ptace i poniedziałek. Jest dobrze. No, we własnym zakresie moglibyśmy odpowiedzieć, ale zachęcamy do pozytywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Poranna korespondencja i lista obecności w dalszej części Budzika, a teraz 25 po 5. To już? To już? Krótko i na temat wybrane wydarzenia z historii z 12 maja. 194 lata temu urodziła się Florence Nightingale, angielska pielęgniarka, organizatorka pierwszej w świecie szkoły dla pielęgniarek. Przypominamy wszystkim dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. najlepsze życzenia. 79 lat temu zmarł Józef Piłsudski, polityk, mąż stanu, naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski. 44 lata temu na emigracji w Londynie zmarł generał Władysław Anders, polityk, dowódca Armii Polskiej na wschodzie i drugiego Korpusu Polskiego walczącego podczas wojny na zachodzie. 22 lata temu himalaistka Wanda Rutkiewicz wyruszyła na ostatnią wyprawę wysokogórską. Przypomnijmy, 25 maja przekazano informację o jej zaginięciu w drodze na Kanchenjunga. Z muzycznego trójkowego kalendarium rok 1965. 49 lat temu Stonsi nagrali właśnie to nagranie w hollywoodzkim studiu RCA. Mam nadzieję, że Państwo już są przygotowani do tego, by zrobić głośniej. I Can Get No... No tak mi się wydawało. Satysfakcja jest. Satysfakcja gwarantowana z samego rana. Ja właśnie Stonsi w muzycznym trójkowym kalendarium. 49 lat nagranie. A jakby wczoraj. 5:30 to już teraz czas na prognozę pogody. pochmurno, deszczowo, a po południu możliwe także przelotne burze. Ranek jeszcze miejscami pogodny. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a nad morzem oraz w czasie burz porywisty. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 990 hektopaskali. No i temperatura 14-15 stopni na krańcach północnych, 15 do 16 na południu i wschodzie, lokalnie w... na krańcach zachodnich oraz w centralnej części kraju też 16. Zatem temperatura wyrównana, choć Dolny Śląsk jak zwykle wybija się na przodzie. Tam w rejonie Wrocławia około 17 stopni. Trójkowy budzik. Debiutanckiego albumu wydanego w Wielkiej Brytanii 47 lat temu, Foxy Lady i oczywiście Jimi Hendrix. To w muzycznym trójkowym kalendarium. Najlepsze życzenia, bo pamiętajmy o wszystkich świętujących Domicelli, Dominika i Pankracego. Dziś słońce obudziło się, no za chwilkę godzinę po wschodzie słońce, zatem no, nie ma co się odciągać. Tym bardziej, że słońce troszkę popracuje, jak słyszeliśmy, jednak pochmurno, deszczowo, a zajdzie po godzinie 20. Poniedziałek 12 maja przed nami. Kolejna data w muzycznym trójkowym kalendarium i niech to będzie prezent muzyczny dla pozostałych jubilatów, bo dziś Billy Duffy, gitarzysta formacji The Cult, kończy 55 lat. Yeah. Bekaltu rodzinowo i ta dzikość właśnie. Ach, to jest to. No to teraz do dzikich okoliczności przyrody. Uważajmy, właśnie teraz w sezonie wiosennym, a później też letnim, chętnie i często korzystamy z lasów, ale róbmy to rozsądnie. Zresztą apelują o to także leśnicy i podkreślają, że poza całą masą korzyści czyhają tam także niebezpieczeństwa. Jednym z najpoważniejszych jest zakażenie bąbelowicą. Bardzo niebezpieczna choroba pasożytnicza, roznoszona między innymi przez lisy. Choroba jest bardzo niebezpieczna, ponieważ przez kilka lat rozwija się w organizmie ludzkim utajona. Dodatkowo jej pierwsze objawy zbliżone są do nowotworu, dlatego często są problemy z jej zdiagnozowaniem. Bąbelowicą najłatwiej zarazić się, jedząc niemyte jagody czy inne owoce leśne. No nadal duże niebezpieczeństwo stanowią także kleszcze. Przypominamy, chronić się przed konsekwencjami ich ukąszenia możemy, stosując przed wejściem do lasu odpowiednie preparaty odstraszające, czy po prostu ubierając się w długą nogawkę i rękaw. Oczywiście każdorazowo wracając z lasu powinniśmy dokładnie obejrzeć, czy nawet jeśli dojdzie do ukąszenia, kleszcz przebywa w organizmie jak najkrócej. Uważajmy nie tylko na kleszcze, zatem w lesie, no i korzystajmy z tego, co natura dla nas przygotowała, szczególnie właśnie teraz wiosną i latem, oddychając pełną piersią. Za 20 minut szósta, Pharrell Williams. Different. Let's all dance and elevate each other. Dear diary, oh, dear diary. It's happening again. This energy, all that energy. Like I'm about to win. I'm about to win. I just close my eyes. I close my eyes. Visions of everything I want. Everything that I want. It's crystal clear. Not even Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Quickly and magically. Not even Joan of Arc. For this girl. Dear diary. Oh, dear diary. It's happening again. This energy. Oh, that energy. I'm about to win. I'm about to win. I just close my eyes. I close my eyes. Visions of visions. Everything I want. Everything that I want. It's crystal clear. Not even Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Quickly and magically. Magically. Not even Joan of Arc. Joan of Arc. That don't mean nothing to me. I just want a different girl. Good boy, keep it this thorough. I'm not the one. I just close my eyes. I close my eyes. Visions of everything I want. Everything that I want. Nowe nagranie w trójce Pharrell Williams. Za 17 minut szósta, no i już po weekendzie, czy majowym, czy takim już zwykłym, chociaż też majowym weekendzie, Państwa radosne informacje. Otóż w wielu miejscach na Podhalu rozpoczął się coroczny wypasowiec, no i działa również większość podhalańskich bacówek, a więc rozpoczął się sezon na prawdziwe oscypki. Wcześniej zimą, no wiadomo, sprzedawano podróbki z krowiego mleka. Teraz już smakosze mają szansę na spróbowanie oryginalnego oscypka z owczego sera, podobnie jak na buncu czy świeżego sera. Górale podkreślają, że zawsze oscypka i produkty z mleka owczego najlepiej skupować bezpośrednio u producenta, wprost na samej bacówce, no bo daje to gwarancję odpowiedniej jakości wyrobu, a przy okazji można również podpatrzeć pracę bacy i juchasów przy owcach właśnie. Bardzo dziękujemy za te informacje i pozdrawiamy, odwzajemniając te życzliwości spod samieckich Tater. Są już prawdziwe oscypki. Prawdziwie szwedzkie granie Mando Diao i Black Saturday to też nowe nagranie w trójce na 16 minut przed szóstą. Na dzień dobry. Właśnie. I cóż, że ze Szwecji. Za 13 minut szósta sprawdzamy listę obecności. No, ci, którzy troszeczkę przysnęli dziś ze Zgorzelca pochmurno 10 stopni na termometrze, to pani Krystyna. Witamy w gronie budzikowców. Pan Maciek także z nadkomputerka. Poniedziałkowa rzeczywistość niestraszna z trójką. Bardzo się cieszymy. No to wracamy do klikania. Pan Maciek również z nami. Pan Marcin z Krosna mówi wszystkim dzień dobry. Pan Leszek Skudowy także zaznacza swoją obecność na liście Dominika. Dzisiejsza być może solenizantka z najlepszymi życzeniami też ze Szczecina. Bardzo dziękujemy. I Mielec, bardzo dziękujemy także za poranną obecność. Jest kolejna słuchaczka. I pan Michał z Finlandii również. I Strefa Lotów, Bobrowniki również gorąco pozdrawiamy. No to już tak przed samą szóstą byśmy zdążyli w komplecie rozpocząć poranną audycję. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy serdecznie. Za 12 szósta, a za chwilę majowo trójliterowo. To za chwilkę, bo wcześniej James. Please don't get me started looking backwards. Accept leaving when leaving's come. Gone, didn't see it coming. Never said I love you. Hope you knew. Za 8 minut szósta majową, trzyliterowo. Dziś IMF. Unbelievable. You're unbelievable. Oh! Pushing down the bed of you instead of bringing the answers to what the world and everything you ask to embrace yourself. The grace of peace, I know this world and what it seems. It's unbelievable. You burden me with your questions. You have me tell no lies. You always ask what it's all about. So listen to my replies. You say to me, I don't talk enough. But when I do, I'm a fool. These times I've spent, I've realized. I need you. The things you say, your purpose just give you away. The things you say is what I love you more. The things you say, your purpose just give you away. The things you say, you're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Majowo trzyliterowo. Dziś zagramanicznie, a jutro po polsku, także przed godziną szóstą serdecznie zapraszamy. Za 4 minuty o 6 serwis, po 6 poranna audycja, a my pięknie dziękujemy za dziś. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, do jutra.